Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, kaixo. Ba, bai Bidasoarentzat baita Real Unionentzat ere berri honez betetako asteburua izan da. Hau izan ere bitaldek garaipen bana eskuratu zuten. Bidasoak 41 eta 29ko emaitzarekin irabazi zuen Logroñoren kontra atzo arratsaldean eta Real Unionek azken minutuan sartutako golari esker ere bat eta hutseko emaitza erdietsi zuen Numantziaren kontra. Bi taldeek ere beharrezkoak zituzten garaipen hauek eta beraz pozik bukatu dute asteburuko jardunaldia. Honez gain asteburuan eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu astelenero bezala, beraz, ba denbora gehiago galdu gabe has dezagun. Gaurko saioa. Ba, aipatu dugun moduan, Bidasoak garaipen zabala eskuratu zuen atzo arratsaldean Artalekun Logroño taldearen kontra. 41 eta 29ko markagailuarekin bi puntu gehiago batu zituzten irundarrek sailkapenera. Neurketa guztian zehar, eurek izan ziren nagusi eta lehen errentak ere etxekoentzat izan ziren. Atxeden aldira seigoleko aldearekin iritsi ziren bi taldeak 21 eta 14ko markagailuarekin. Bigarren zatian, Bidasoak lortu zuen 9 goleko aldea partidua erabakitzen. Bakita utzi zuen, eta horrela izan zen 41 eta 29ko emaitzarekin bukatu baitzen azkenean neurketa. Lehen itzuliko Logroñoren kontrako partiduari buelta eman zioten Bidasotarrek atzo, eta beharrezkoa zuten garaipenarekin ba, bukatu zuten neurketa. Nola ikusi zenuen zuk partida, Jean-Pierre? Ba, ondo, irauli zuten, bai. Lehen itzulikoa irauli zuten, hori da, eta garbi 6 gol, bai. Aldea hori gainditu behar zen, edo gomenagarria zen, gainditzea eta eskuratu egin zuten Bidasoako jokalariek, eta hasiera batetikan, ara jo Logroñok arazoak izan zituen defentsa lanetan erdian, zuzen ere, eta hori nabaritu zen, eta Bidasoak ba, aprobetsatu zuen. Ez zuen berehala puskatu norgehiagoka, baina hala ere berehala ikusi zen, ba, taldea egun borobila zuela alde horretatik, baloia meren mugimendua egal batetik beste galera, lehen lerroan, bigarren lerroan, hain zuzen ere lehen lerroan, eta Nieto anaiak. Atze gero txantxetan ari ginen, norgehiagoka ostean ari ginen, bueno, Kosta anaia berria ditugu Irunen, Nieto anaia, ez duten, bera Nieto anaia dira, eta ez duten anaia alde horretatik txantxerek ere bai, eta ondo iruditzen zait, eta esan beraiek dute bere zigilua, eta lagun batek esatzen zian, bai, Kosta anaiak, ados, baino Gorka Nietok Europako txapelketa eskuratu egin zuen, eta Kosta anaia gainditu egin zuen. Bai. Hortaz ari ginen, eta norgehiagoka bere alapuskatu egin zuen Bidasoak, lehen zatian Logroño goita bat gol hartu egin zituen, eta horrelako zenbakiekin ez dago irabazirik. Ez dago, eta bai. Bidasoak hori ba, profitatu zuen. Eta alde horretatik, ba, arazoak Logroñok defentsa lanetan, eta Bidasoa bere lana ba, ondo egin zuen. Erasoan hain zuzen ere, Gorka Nietoren agindupean, hasiera batean ere Jonazuek kolpe bat hartu egin zuen, Asier Netok ere bai, elkarrekin uste dut minutu oberenak izan dituztela Bidasoarekin, elkarrekin ari denean, eta hor, ba, Euskaldunen agindupean, azkenean, etorkizunak jokalaria izango dira, eta nik uste dut eskarmentua hartu dutela aurten, eta datorren denboraldirako bi jokalari oso garrantzitsua izango direla. Bai. Aipatu behar da Julenek bere lana askitzukun bete egin zuela, Silbak ere erasoan bere lana, eta Ander Ugartek ere bai, eta hor bi kontraeraso, bi transizio oso oso politak egin dituen, eta hogei urruñarrak alde batetik, ere, nola lapurtu egin zuen baloia, baina bukatu egin zuen, 6 metro da nire jantzen, da gola sartu egin zuen, eta Xabi Barreto ere bai, atzo deialdian sartu egin zen, eta Dariel Garzia Rivera zauriturik kanpoan gelditu zen. Eta gero bat ezainak ere lana askitzukuna egin zuten, bai Medik eta bai Jakubek, dena batean hartuta, ba lana askiborobila. Eta 1651 bat zale gerturatu ziren hartalekura, Logroñok oraindik aukerak zituen, hor sartzeko, bai. Borrokan, Europako borrokan sartzeko, oraindik ez du azken hitza esan, baina bueno, Bidasoa ikusten dugun beste martxa batien dagoela, eta hori dena kontutan hartuta, ba, azkenean gero beste gauza bat marka puskatu egin zuen. 1986an Bidasoa teukur esan zen orduan maitza Bidasoaren alde, eta hor 40 gol sartu egin zituen. Atzo bat gehiago, 41, 41 eta 29 alde handia izan zen hartalekun, eta garaipen handi bat Bidasoaren zat, eta zaleak pozik, eta bi puntu oso garrantzitsua. Aipatu behar da, ostiralean Kuenkak berdindu egin zuela Sinfinekin, 29-29, Kuenka justu xamar dabil, une honetan, eta gero Granollers eta Ademar jokatu zutela, eta berdindu egin zutela, 28-18. Hor, Antonio Garziak maus gol sartu egin zituen, baina azken jokaldian arazoak izan zituen, eta bere jarrera alde horretatik izen oberena izan, eta utaketa, eta baloi baten ondoren, ba, bueno, 28-18 eta 28-18. Bueno, horrela gelditzen da gauza. Dena den, Barça garaipen askuratu zuen torrela began, 22-42, orduan, sailkapenean Bidasoa laugarren dagoela aipatu behar da, eta 8. Eta datorren astezkenean jokatuko dela Iruñan, hori da, gaueko 9:00. Bai, bai. Gaueko 9:00, bueno, telebistako kontua direla, bai. Eta hori ordutegi hori hartu dute, ikusiko du, badak Irundik jendea gerturatuko, bai, dela, autobusa. Hori da, besta da. Besta gisa, ba, eta, bai. Eta besta gisa hartuko dutela. Eta, bueno, gerturatuko ditela Iruñera, autobusa batean joango dira gehienek, eta beste batzuek bere biletean eta ibilgailuetan. Eta giroa izango dela. Atzo aurretik ere Andre Losegi jaso egin zuen Bidasoa taldeko, bai. Kamiseta, bera amorratua da, bazkide amorratua da, eta bai. Jarraitzaile amorratua bere kuadrilaken askotan mugitzen da, eta alde horretatik errekonozimendua hartu egin zuen, eta, bueno, bere gurasoekin, bere arrakin eta bere senitartekoekin gerturatu zen hartalekura, hori alde batetik. Eta gero bezperan jakigen nuen ere Gurutza Ginagalde eta Julen Ginagalderen amona zendu egin zela, abitu bai. Mazazpi urtekin ere, ba, doluminak eta gaur bai. Lizkizunak izango dira Pentekostez barrokian arratzaldeko 7:00 geure doluminak ere, eta horrela joan zen Bidasoaren zat asteburua. Gero beste alde batetik ere onda Arribian gero gaipatuko du, baina Fernando Boleari omenalditxo bat bai. Antulatu zizaion, badakizu, bueno, aipatu koduzulako emaitza, Ilkapo Darribia galdu egin zuela, bai. Casademont Zaragoza taldearen aurka, eta gero besta bat izan zen, eta 50 bai. Zale izan ziren, Fernando Bolearen bazkari horretan. Bai. Eta bueno, Ritxi Zarate ikusi genuen, Jorge Cortez Ander Ugarteren osaba dela. Ez dago Irunen orain, kanpoan bizi da, David Rodríguez, historikoak ikusi genuen, Armand Rubiño, Europako txapela eskuratu zuena, Juanjo Uria, beste historiko bat, Xabi Barreto Atxa, bueno, Eskubaleioko Fernandoren lagunandiak, eta bueno, hori ere bete egin zen, Bidasoa peñakoek eta Bidasotarrak peñakoek ba antolatzaile bezala azaldu ziren, eta bueno, arrakasta handiko besta bat antolatu zuten, eta bueno, pesta handi bat izan zen, gero denok hartalekura gerturatu ziren, eta bai. Pesta jarraitu zuen garaipen batekin. Eta nik uste dut, Bidasoa puntuan dago, Europako presio hori kendu egin du, baina martxa bat utzi dio. Bai. Martxa bat utzi dio. Bai. Beste martxa batien dago, Bidasoa eta atzo ere nabarritu zen. Bai. Eba, lorraño oso ibilbide hon bat ari zen egiten, azken boladan. Bai. Eta moztu egin zion, Bidasoak. Argita garbi moztu egin zion. Bai. Labana bezala, zazt. Bai. Eta, bai, egia, eta argita garbi eta garaipena oso na, eskuratu egin zuen. Eta Belasko entrenatzaileak bere aipatu zuen, Bidasoa gainditu gaitu eta zoriondu behar dugu eta azkenean hobeto jokatu egin du. Eta egia zen, eta besta handi bat, eskubaleiko besta handi bat. Eta datorren azkezian Iruñan, eta gero Cisne. Hori da. Bai. Galiziarra jasoko ditu. Eta hortik aurrera, ikusiko dugu. Erronka bat dugu, aste honetan bertan hirugarren izango da sailkapenean Bidasoa? Ez dakigu. Ikusiko da. Ez dakigu, hori ikusiko da. Baina lehenbizi gauza Euskal Derbia izango dugu datorren astezkenan, eta hor erreztasunarik ez da izango Bidasoaren zat, Ez da erreztasunarik izango. Bai, ez da erreza izanen, hori da. Ba, horren aintzinetik, aipatu dugun bezala, neurketaren ondotik, Asier Nieto, Gorka Nieto eta Eneko Furundarenarekin izan zinen zu, eta, eurek eman zuten atzoko neurketaren balorazioa. Entzungo ditugu. Bai, zuk esan duzun bezala, oso bi puntu oso garrantzitsu guretzako, gainera, la jornada, bi puntu oso garrantzitsu ziren, nire ustez taldea lan ikaragarri bat egin du defentsa lanetan, porteriak ondo ibili da atezainak, da erasoan zuk esan duzun bezala bai, oso ondo jolastu dugu. Tiro argiak izan ditugu, eta pozik, oso pozik bi puntuekin, eta ja anaitasunako partidoan pentsatzen. Bai, erra, bai. Ba, oso pozik, taleko nengondan giroakin, eta taldeak egin duen partidoakin. Esan dit, ontsi bertan Jordanek esan dit, Asoaleko errekorra dela. Ze, erasoan? 41 gola. Ah, bai? Jode, ba oso ondo, egia esan, oso azkar jokatu dugu partidu hau, genekin kontrarasoan min egin alde egula, eta gainera erritmo oso altua izan da, eta ondo erazatu dugu, ondo kontrarasatu dugu, eta hor ikusi da. Bai, Logroño oso ondo ari izan bigarren buelta honetan, baina ateagia bildur barik, genekien oso momentu honean gaudela, naiz eta aste artean partidu honen ez egin hor Lisboan, konfiantza askorekin gaude eta oso ondo atera da gana. Bai, batzutan badirudi, igual nekatutago gaudela partiduetan, baina baitare kompetizio erritmo hori ematen dizu eta hori oso garrantzitsua da, partiduak beste ikuspuntu batetik ikustu. Azte azkenean, derbi polita, nahitasuna ondari da jolasten, beti partidu oso estuak izaten ditu eta gurea ziur nago horrela izango dela, baina irabazi behar dugu. Egun gutxitan, puntu asko jokoan, eta oso garrantzitsua da partidu hauek irabaztea azkeneko tramo horretan opzioekin egoteko eta arazorik gabe goiko postutan egoteko. Bai, garaipen erosoa izan da, aurkaria oso gogorra izan da, genekin hasieratik partidu una inberko egonula eta hala izan da, hasieratik gure ritmoa jartzen, bai erasoan da bai defentsan hobeak izan geha, eta jakin izan dugu superioridade hori mantentzen partidu guztian zehar da, eta oso pozik garaipenatik. Ez dakit, azkenean zuk esatezuna, errespetu handia, matezun, pixkat behiti gatzen egin ala sailkapenan, azkenean jarraitu behu lanean, genekin gure momentua iritsiko zala, eta hain olatuan aparrean gau ez, inoiz baina hobeto, bai erasoan da bai defentsan, gure jokua egiten maila oso altuan, eta honi jarraipen eman berdi hau, eta gaurkoa bezalako guztik izan berdea partidak. Bai, dui gabe, Iruña beti da kantxa zaila, eta zuk esan bezala maila mantendu beharko behu, beste partidu oso hon batien, bi puntuak etxera gartzeko. Hori da, Iruñan, datorren astezkenean 9:00. Zergatik aipatu dizut erronkara hori erena, datorren jardunaldian ere Ademar León Cuenca jokatuko dutela. Eta hor zeu koxa. Bai. Ademarrek garaipen eskuratzen alduela, Bidasoak ere Iruñan, baina hemen kontuak aurretik egitea. Bai. oso alua itzaten da askotan, uste duzu gauza bide batetik joango dela eta gero beste adarrak ere sortzen dira eta ez dakit nondik arazo ez dakizu nondik sortzen aldean horregatik apurka joan behar da eta kontu horiek baina erronka dela eta ez dakigu datorren igandean sailkapena nola egongo den. Hori da. Lehen erronka eta lehen helburu nagusia Iruñean garaipena eskuratza. Bai, Euskal Derbian. Hori da. Anaita eta Bidaso. Hori da, ba gogoratu 9:30 izanen dela naitasuna neurketa, bai. Eta bueno, ba segurazki giro ederra izanen da, zale aunitz bilduko da bertan, datorre urrengo egunean, ba beste eguna denez, pentsatzen dut ba jende aunitz hurbilduko dela eta bueno, ba giro ederra izanen dela. Honen berri, ba hortzirelean izanen dugu berriz ere eta hor ere, bueno, ba asteburuari begira jarriko gara behin derbi hau pasatuta ere, beraz, bueno, ba ikusiko dugu. Hortzirelean izanen dugu honen berri. Bertzalde, Real Unionek ere garaipen askuratu zuen atzo eguerdian Numanciaren kontrako neurketan. Etxeko taldeak hasieratik izan zuen markagailuan aurreratzeko aukera, baina ezin izan zuen atean asmatu. Hala ere, saiatzen segitu zuten garaipena etxean gelditzeko. Hala ere, gola etzen azken minutura arte iritsi, Fede Andradak penaltea egin zuen azken segundoetan, eta Kike Riberok asmatu zuen ate barruan penaltiaren jaurtiketan. Azken segundoetan sartutako gol honek 3 puntu eman dizkio Real Unioni, beharrezkoak zituen 3 puntuak. Gainera, nola ikusi zenuen zuk neurketa, Janpe? Hola, igeri leku bat. Bai, ez? Igeri leku bat, zen, zaiengan. Bai, eguraldi txarra euritza, bai. Euripean egon ginen norgehiagoka osoan, baino bai. Aurretik euria initze egin zuen. Euria initze egin zuen. Bai. Eta hori nabaritu zen estadion galen eta igeriluku bai. Bat bezala zen. Bai. Waterpolo bezala. Urgaren norgehiagoka ikusi, ba estadion galen. Berdin. Ba, baloia zen mutzen, berdegunean bai. Moitzeko alde batetik bestera arazo asko eta ba, nola esaten dut, zuzenean kolpatzen zuten baloia zuzenean, alde batetik bestera zuzenean. Eta hileko ikutxeak aipatzen zuen, ba, hor, ba, iritsi zirenean, estadion galera eta berdegunean sartu zirenean, ba, zalantzak sartu zirela, aipatuz, Numantzia, Iñaki Bibea, Iñaki maixu bada, maixu bada, afera hauekin, Iñaki Bibea Mendil berreko eskolakoa da, bakizu. Eta futbol zuzen hori ba, ondo enperatzen dute. Eta jokalariak dituzte horretarako. Eta kolpatzeko ondo baloia, Arrantz hain zuzen ere, jokalari hona. Barko bigarren zatiaren ateratu zen, baina Ruben Mesa bizkarrakin oso ondo jokatzen du. Eta hortikan, ba, borroka eta borroka ostean, bigarren jokaldiak, ba, aski maixu dia horre. Eta gero atzean, ba, eskarmentuko jokalaria dituzte. Bai. Ba, Jaume Pol ezkerrean, Simic, beste alde batik atzelaria, Aiesa atezaina errealeak utzitakoa. Bueno, azkenean talde borobil bat, lehen itzulian Renone garipena eskuratu egin zuen, han bertan inako ikotxean eserlekuan. Bai, hori da. Eserlekuan, eseri zen, ez aulkian. Bai. Beste, oraindik lizentzia tramitatu zuen, eta orduan, angaraipena eskuratu egin zuen. Real Unionek, Aitor Zelaika kanporatu zuten aste hartan zen, eta garaipena eskuratu egin zuen, eta neurria hartua dio, kasu honetan, Iñaki Goikoetxea eta Bea, Dominikako selekzioarekin aritu dira, beraiek izan dira hautatzaileek eta bai. Bueltatu ziren, eta harremana oso estua dute. Eta alde horretatik oso ondo ezagutzen dira. Eta Galen, arazo hoiekin, ur arazo hoiekin, ba, hori dena kontutan hartu behar zen, eta bigarren zatian aipatzen zuen Iñaki prentsaurrekoan gero, ba, esaten zuen, gu baino beto finkatu dire jugo zeraian. Baino, hor, Italo-Argentinar bat ateratu zen, eta bere trebezia, bere abilidezia ere muan, ere mutxipian, baloi bat hor gelditu zen, baina bera sartu egin zen, atzaleriak ebai, epailea hor bertan zegoen, Eta nik ez dakit penaltia zen edo ez, baina baliagarria. Eta amaika metrotik, Ribero. Hori da. Sartu egin zuen. Bakizu zertatu zizaion Ribero hori atzo? Zer. Hori dena ondo, ospatzen da. Hortza bat galdu egindu. Ara. Ospakizunean, denok gainean, baina Agirrek ere bai. Bai. Bai, biok. Erokeri bat izan zen, azkeneko minutuan, nalti ostean, eta hortza galdu egin zuen. Ara. Ara, azaldu zen prensa horrekoan ere, eta, bueno, arpegia aski ondo, pixkat, baina ondo zegoen, eta gaur, bueno, hortzori jarriko diote behar den nekuan, eta bar, bueno, baino minduta azaldu zegoen, eta gaine, denak gainean erorizizkaion, eta, bueno, ondorioa. Bai, hori da. Azkenean arranuenek iru punturekin, baino oraindik ere jeitxira postuan dago. Bai. Hori aipatu behar da, eta hor garazua, ez da makala izango, denbora, ez da makala izango, Sabadalek eskuratu egin zuen punto bat atzo, san ziren aurka. Bai, hori da. Eta horrek gauza komplikatzen ditu, datorren asteburuan Renek Murtzia jaso egingo du, bai. Murtzia hor bosgarren postuan dago, playoffen igoeraka faseko, egizu Murtzian presioa galanta dela alde horretatik, eta ez dela erraza. Eta gero Lanuzia ere bertan dagoela. Bai. Eta beste puntu bat eskuratu egin zuela. Orduan, ba, ikusiko dugu, nik ez dakit, Kornellako puntua, atzoko garaipenarekin baliagarria da. Oso baliagarria da. Jarretzeko borrokan. Baina honek ez dakit zalantza asko ditut. Bai. Zalantza asko ditut, ze ba oso komplikatu da, baina bertan ere, era berean, ba ikusi du taldea oso pres borrokatzeko eta burua eski argi. Eta Iñaki Goikoetxea oso ondo ikusi du. Ipar orratza ez du galdu. Ibilbide xuxen bat egiteko eta oso lasai ikusi. Bai. Eta niko lasaitasun hori aldagelara transmititzen bali maduzu, bai. Behar den bezala, ba oso ona izaten. Bai. Eta niko zu talde alde horretatik lasaitasunean dagoela, bere lana egin duela, atzo bere leku hartu egin duela garaipen horrekin, eta prez dagoela borrokatzeko. Eta, bueno, ikusiko du, datorren asteburuan Murtziaren aurka erituko dira, hor beste norgeiagoka garrantzitsua direla, eta Lanuzia Atletia inzuzen ere, oitamalau punturekin dago, 16 garren Lanuzia, Atletiko Baleares hartuko du Alcoyano, hor saltzan dagoela, Numantzia ere 40 punturekin, kontuz, hor talde batzuek, bere arazoa dituzte, Tarnastik, Alcoyano, Cornellà, Intercity, Sabadell, Atletico Baleares, Lanuzia, Real Unión, hortxe bertan. Bai. Dira. Eta gero, hemendik amagustegunera, Logroñora joango dira, Unión Deportiva Logroñesen arituko dira, eta Unión Deportiva Logroñes une honetan, 27 punturekin kokaturik dago. Eta Logroñesek, aipatu behar dugu, atzoko jardunaldian ere, arazoak izan zituela, galdu egin zuen etxean, Castellonen aurka. Bai. Eta horrela dio. Komplikatu izango dela, bai, baina azken egun arte Reunion borrokan egongo dela, noski bai, eta ikusten dut oraintxe bertan taldea lasaiagoa. Bai. Lasaiagoa. Eta niko, uste dut hor Iñaki Goikoetxea eta bere lantaldeak bere bai, orain dela pare bat astere Goikoetxeak errantzuen lasaitasunarekin eta helburu hori begiz kendu gabe, ez? Helburu hori finkatua edo, baina ez da erraza izango, ez da erraza izango. Baina buru austerik gabe, berak errantzuan. Borrokatuko zutela, baina noski buru austerik gabe. Txapelketa honek iresten dizu. Bai. Iresten dizu. Bai, entrenatzaileak, jokalariak, presioa, eta horrela dio. Eta Elderse beti aurretik dago, Castellón, Errealak, punto bat galdu egin zuen, edo Sabadellek irabazi. Bai. Eta horrela dio. Reunionen, 17. sailkapenean, une honetan, 34 puntorekin, Lanuziak 34 puntorekin ere bai, eta Atletico Baleares 34 puntorekin. 36 ditu Sabadellek. Hori da. Ba, partiduaren ondotik, Iñaki Goikoetxea eta Jagoba Beobide mintzatu ziren, eta, bueno, ba, beraiek partiduaren balorazio eman zuten. Bai, gainera nola izan denez, azkenengo minutuetan, penaltiz, honek espero detez, konfiantza, da aizea hartzea, eta jokalarientzat batez ere ez, Partidua pixkat izan da, ez dakit, zelaiak ere kondizionatuta, beraien ikuste gu baino beto oitu direla joko horretara, eta bigarren zatian batez ere beraien gu baino hobeto ez, ibili dira. Ba, bueno, azkenean ez dakit bihotzarekin, gogo horrekin, ba, bueno, penalti hori atera dugu eta garaipena. Bai, azkenean partidua zegoen bezala ikusita, beraiek bigarren zatian hobeto zeudela ikusita, ba, bueno, azkenean esan dizuten bezala bihotzarekin, eta ba, hori, azkenean Fede Argentinarra, ba, ez, listotasun horrekin, ba, bueno, penalti atera dugu, eh. Baina bigarren zatia egia esan da asko kostatu zaio, ez, beraien ikuste hobeto okitu direla, euki dituzte gu baino aukera gehiago, seguruen, eta bueno, eta garaipena guretzako hori. Kriston konfiantza, baina igual ez da merezitako izan. Ba bai, ez, azkenin guretzako oso garrantzitzu zuen partidu hau, berriz garaipen bat bergenun, etxien, gure zaliekin, da asko sufrutako partidu bat, zelaietzan kondizio honetan, eta bukera arte nik uste segidu dola sinisten, eta azkenin momentun, ba, olako penalti batetik, da laroita margarren minutun, ba, emate izun posa, ba, zoratzeko da, ez, da, egitezan oso guztua, eta, bueno, goga ondik egin, ez, jarraitzeko. Ba, hori da beraiek errantzutena, aipatu dugun bezala, ba, lasaitasunez eta pozik, garaipen hau beharrezkoa baitzen eta garrantzitsua izanen da, ba, datozen jardunaldi ere aurregiteko, eta, bueno, ba, hiru puntu irabazi ondotik, datorren igandean arituko da Real Union berriz ere etxean, oraingo honetan, aipatu dugu Real Murcia esoko duela Galen, arratsaldeko lauetan. Ba, bueno, ikusiko dugu, oraindik ere Real Union jaitsiera postuetan dago, baina, bueno, berdinduta dago bere aintzinetik dauden bi taldeekin, eta bueno, ba, ikusiko da, ez, datozen jardunaldietan ze emaitza lortzen dituen, eta ia puntu gehiago batzeko aukera duen, beti ere, ba, ikusita, bertze taldeek ere lortzen dituzen emaitzak, horrek ere, ba, eragingo dulako azken emaitzan, edo azken erabakian. Beraz, bueno, ba, hortziralean izanen gara berriz ere beraiekin, protagonista estekin Iñaki Goikoetxearekin, eta bueno, ba, aurre ikuspen hori eginen dugu. Ander Gamonek bertzaldetik laugarren postuan bukatu zuen asteburuan jokatu zen Nafarroko txapelketa. Pasaden hortziralean aurkeztu zuen Gamonek bere kotxa Irungo udalaren aitzinean, bertakoen babesa jaso baitu denboraldi honen hasierarako. Lehen txapelketa zen hau Nafarrokoa, eta bueno, ba, koldo nagusia lankidea izan zen berarekin pasaden hortziralean, eta Ander Gamonek, ba, honako hau errantzuen. Kaixo. Bueno, gaurkoan kotxea aurkeztu dut hemen San Juan Plazan, bai. Irungo udalak babestuta. Bai, oso konten eta harrituta gelditu naiz, zea arropatuta nago, pues Irungo jendearekin, eta animatuta nago, eta abe suerte dugun denbora irilirako, eta tituluak ekarri nahi ditugu Irunera, eta oso konten. Ze txapelketan ariko zara? Zirkuitoetan, bi klasean, zilindra da ia erdian, baino nik titulua absolutua nahi dut, eta a ber ze ekartzen dugu Irunera. Aipatu duzu, bai, Nafarroan, Montbelon, Txesten erariko zarela? Bai, zirkuito, Espainiako zirkuito guztiak egingo ditugu, eta nola presentatzen dugun denboraldia, lehenengo karrera, a ber. Ez dakit, ze abiadura hartzen du, kotxe honek? Ez dakit. Ahondia. Bai. Hori bai. Nola ira ipatzu zure helburua F3-ra pasatzea dela? Bai. Denboraldi egitea kotxe honekin, eta beste denboraldia nahi dut egitea F3 batekin. F3, ongi da. Ba, mi esker? Vale, mi esker. Eta gero koldo kotxe hartu zuen? Horrela hartu zuen? Horrela hartu zuen. Dana zizen multa bat ez. Baina, laparren eta lehen, bigarren klasean lehen zailgatu da ere. Jaso egin genuen albistea ere, eta oso ondo antolatu ekitaldi alde batetik. Ero koldoko txean. Ondo, onberetan handera gamonekin. Aurkezpen, oso xarmanta izan zen. Aurkezpena eta kotxea berezia. €44,000. Bai. Ordaindutako kotxea. Bai. Eta ez dizut esan nahi prezioa adibidez da, bueno, badakit iragarki tartean sartzen dela, baina bueno, kirol kontua da Renaulteko eserleku bat hartzeko. Bai. Eskatu zuten 150,000 € talde guztiari. Bai. Ikusi ezazue, kasu honetan entzun ezazue entzuleok. Kirol honek duen kiro nuen garestitasuna batetik, eta ez dala aurrekontua eta ez da makala, pero bea fisikoki aldetik prestakuntza berezi bat behar da. Eta esatea, kotxo batean sartzen naiz eta hasten naiz gidatzen. Ez fisikoki oso marka ona behar dituzu, eta hain zuzen ere Frantziako zirkuituan, Paueko zirkuituan, bai, epetzen ziguten ekitaldearen antolatzaileak. Bueno, horre Ander Camón ondo kokatua dago, bai. Eta Koldo ere bai. Hori da, hori da. Eramateko. Probatzen eta bai. Ba, bertze aldetik asteburu honetan ere Euskadiko eskuaz txapelketa absolutua ospatu da Artalekun, eta bueno, ba, bertako emaitzak ere baditugu. Emakumeetan Irune Peinado 15 urteko sestaotarra izan zen garaia, gainera bere lehen txapela eskuratu zuen Euskadiko txapelketan. Bigarren Sandra Pérez, hirugarren Rosa Andres eta laugarren Lurralaiko Hendaiarra den Elis Dulak sailkatu zen. Gizonezkoetan berriz ere Joel Eransusek eramazuen txapela, bere lehen txapela dena ere, Iruñarra da bera, 19 urtekoa, eta, bueno, ba, aipatugun bezala bere lehen txapela eskuratu zuen Eransusek ere. Bigarren, James Himan gelditu zen, Hego Afrikarra sortzez, baina Iruñan bizi den jokalaria, hirugarren postuan Alberto Ferreiro Eibartarra sailkatu zen, eta azkenik laugarren postuan, ba, Lurralaiko Hernaniarra Xabi Azaldegi, beraz, ba, hau ere, bueno, ba, oso ondo ez, joan zen txapelketa, Euskadiko eskuaz txapelketa absolutua Irunen izan zen, Artalekun, eta beraz, ba, bueno. Garai batian oso indarra handiko kirola izan zen. Artalekun hain zuzen ere, Irunen hain zuzen ere, Alicia Txoperaren bidez, hartzen gara oso ondo. Ero eskuaz, pitien bat, krisialdian sartu egin zen, zer ba, oso kirol berezia da zela, eta bihotza bortxatu behar zela, eta kardioa zaindu behar zela, alde horretatik. Hor, eztabaida asko dela, eta alata guziz ere, kirola proposa da, norri batean. Eta hor gero ere, bere padela azaldu zen, eta bere eragina izan du, baina espero dut, ba, bere lekua berretzera, berreskuratzea. Eta hor, jende ugari prest dagoela jokatzeko, alde batetik, eta gero, ba, hori garatzeko, eta sustatzeko, ere bai, arduraduna, ba, aduran ditugu, eta ondo prestatuak, ondo garatzeko, ja entzun genuen reportaia Koldo Nagusiaren bidez, tartez, eta Gorka Arretxe entzun genuen, eta nik uste dut, ba, arnasa hartuko duela, eta berriz ere bultzatuko dela kirola. Berrizetakoa da, ba, historikoki, eskualdean, eta Alicia Txoperena bitartez, ba, asko garatu zen kirola, eta jarretzaile asko izan zituen garai batean. Bai. Eskualde osokoak, Hendaiarrak, Hondarribiarrak, sakarrak ere bai, ezagutu izan ditugu, eta Donezte betarrak ere bai, Irundarrak noski ez, eta, bueno, nik uste dut, bere lekua izango dut. Bai, seguro. Ba, horik izan ziren, mantziren emaitzak. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok 3-2 irabazi zuen Turinen kontra. Beti gazteek berriz 3-1 galdu zuen Urolaren aintzinean. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, beti gazteek bana berdinduta bukatu zuen Aretxabaletaren kontrako partidua. Javier Eskauez entrenatzaileak egin dugu neurketa honen balorazioa. Egierran partido honen genuen. Azken partidotik sensazio txarrekin heldu ginen. Partido zeia zen, ze Aretxabaleta azken hilautetan kriston goraka da indu. Zakita mairu partido jarraian do galdu gabe dorko zerbait ere bazun. Eta beraien itxean aiziren, eta egierran partido honen genuen. Korner baten bidez irauzten hasi ginen, utxeta bat, zuzak sartu zuen gola. Eta deskansora utxeta bat aietu ginen bai egierran berai lehen bizkozatin aukerak izan dituztela, ez zituztela sartu. Eta gu pixko defeintzera ibil ginen. Minon bigarren zatin justo alrebes izan zen. Beraiek empatatu ziguten, gol batez jokoz kanpo izaten altzela. Eta empatia eta gero kontrakoa pasatzen guk okasio nahiko garbiak zan genitun, ez genitun sartu, eta beraiek deus garbirik izan gabe ez zuten du sortu. Pena bat, 3 puntuk ez genitu lakarri lesakara, baina bueno, punto bat gehiago ez da gaizki heldu. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 4-4 garaitu zuen zestoa eta kopako txapelketan berriz Dumaguzki Bek 4-2 galdu zuen Aiztondoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak Hernanin garaitu zuen 4-2 markagailuarekin eta Hondarribiak ere 3-3 emaitzarekin irabazi zuen Roteta taldearen kontrako partiduan. Erregional mailan igoera fasean Behobiak 2-4 galdu zuen Baskoniaren aintzinean. Landetxak 4-0 erdinduta bukatu zuen Trintxarperen kontrako partidua eta azkenik Marinok 3-8 irabazi zuen lengokoak taldearen aintzinean. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Marzialek 4-1 galdu zuen Intxurre taldearen kontra. Bigarren multzoan berriz Dumaguzkik Asoleus garaitu zuen 3-1 markagailuarekin eta hirugarren multzoan azkenik gure txokoak ere garaipen zabala eskuratu zuen Aretxabaletaren kontra 10-1 markagailua erdietsiz. Azkenik juvenilen euskalegan beti gaztek 1-2 galdu zuen Indautxuren kontra. Aipatu behar dugu juvenil mailan ere orezko juvenil mailara igoko dela gure txokoa lehen aldiz bere historian. Asteburuan irabazitako partidua eta gero matematikoki juvenilen orezko mailara igoko da beratar taldea. Aipatu egun bezala klubeko historian lehen aldiz. Eskubaloian berriz, Ilkap Hondarribiak 26-32 galdu zuen Casademont taldearen kontra. Eta Txingudi eskubaloi taldean berriz, Txingudi Zubiederrek 29-28 garaitu zuen Ereintza. Txingudi Goibarrek ere, 27-21 markagailuarekin irabazi zuen Muntxarperen kontrako partiduan. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak 48-47 markagailu estuarekin irabazi zuen Zornotzaren aintzinean. Eta Erroibidek berriz 62-73 galdu zuen Ordiziaren kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazio egin dugu neurketaren inguruan. Bueno, ondo hasi genuen partida, lehen zatia pixkat parekatsua izan zen. Defentsak sendo izan ziren bitaldetan. Eta bueno, puntu batera iritsi ginen atsedenaldian, baina gero hirugarren ardenean beraiek atera zuten puntu bat intentsitate gehiagorekin eta gainera ere hiruko marratik 4-5 hiruko segidan sartu zuten eta gu ezin genuen ez defentsa batekin edo beste defentsekin hori konpondu. Ez genuen partida utzi eman eta berriz hasi genuen azken laurdenean behatzi puntu jarrian sartuta, baina berandu zen eta beraiek ondo mantendu zuten abantaila eta garaipena hori izan geratu da. Eta orain beste deskantso eta lau parte geratzen dira eta aber algenuen garaipen gehiago izan, eta haber non bukatzen dugu, eta haber mantendu ba, dezakegu gure maila. Errugbian, zeisa txingudiko gizonen talde nagusiak demoraldiko helburua lortu du asteburu honetan, izan ere 13 eta 11ko markagailuarekin Nerbioi taldearen aintzinean galdu arren, bonus puntua lortu zuen txingudik eta honekin play-offa jokatzeko sailkapena lortu dute baita ere. Federal bi mailako estendaile taldeak berriz 17 eta 7 galdu zuen Gion Mojzen taldearen kontra. Waterpoloan azkenik, Urgara taldeko gizonezko seniorrak 9 eta 10 galdu zuten Portugaleten kontra, hauek ere, ba, galduarren partidu ona egin zuten sailkapeneko talde onenaren kontra, eta beraz, pozik gelditu ziren emaitzarekin azken minutuan galdutako neurketa, izan baitzen. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak eta Atletiken arteko derbia babanako emaitzarekin bukatu zen azkenean, Donostiarrak aintzindu ziren markagailuan, 13. Minutuan Eraiz Agirrek penaltiz sartutako gol batekin, baina bilbotarrek aldiz ba, emaitza berdintzea lortu zuten bigarren zatian, 50. Minutuan zehazki, Naia Landaluzek sartutako golari esker. Beraz, derbi euskalduna puntuak banatuta bukatu zen. Azkenik Osasunak lehen federazio mailan 3 eta 4 galdu zuen Juan Grande taldearen kontra. Gizonezkoen lehen mailan berriz, atsedenaldiaren ondotik ligari berrekin dizioten eta Errealak ba 2 eta 8 galdu zuen Villarrealen kontraien Muñoz mintzatu zen eta neurketaren balorazioa egin zuen. Bai, pena ez da, taldeak oso lan ona egin du. Eta azkenean, bueno, haiek bere jokaldiak aprobetxatu dituzte, eta bueno, 3 puntuak hemen geratzen dira, baina bueno, penarekin, ez da, guk oso partiduna egin dugu, gauza on askokin eta, bueno, gauza txarrekin ere, baina, bueno, pena, ez da. Bai, uste dut hori izan dela partidaren marka, ez da, gu gure aukerak ez ditugula sartu, eta haiek, pues, azkenean, bai, ez da. Baina, bueno, lanean jarraitu behar dugu, rengo partidu begira, eta bueno, intentitzate eta joko honekin jarraitzen badugu, garaipenak etorriko, ja. Atletikek berriz, utxean berdin dut abukatu zuen Getaferen kontrako neurketa. Oier, Zarrak egin zuen neurketaren balorazioa. Uste dute lehen ordu erdia oso nahi zandala, areara iritsi garela, baina, bueno, agenekien bebai, defentsaldean oso gogorrak ziren eta azkenean hori ezin izan dugu ba, gol aukera argi bat egin eta golik sartu. Bueno, ja gaurkoa astuta eta bueno, astarteko partida begira gaude. Badakigu ba, salen txako, gure txako eta Atletik guztien txako zer garrantzitsua den kopa eta hori. Dan emango dugu ba, hori erronkari buelta emateko eta finalean sartzeko. Bueno, ba, ilusio handiz be bai, badakigu zelako jokalaria den, zein ona den eta ba, urte askotarako gurekin egotea ba, oso ona izango da ba, guztientzako eta Atletikentzako garrantzitsua. Eta Osasun azkenik, Mallorcaren kontrako neurketa ere ba, utxean gelditu zen, utxera berdinduta bukatu zuten bi taldeak. Ba, bueno, hauek izan dira emaitzak, ez dakit bertze emaitzen bat gelditzen zaiguna aipatzeko. Bai, maratoi erdia jokatu zen ospetau da asteburu honetan Donostian, haizea bai. Eta bazuza txingurre denetatik, eta hor garaipena Isam Zigemi gizonezko eta marrokerrak eskuratu egin du, ordu bat 6 minutu eta 2 segundu, bigarren Nai Arroio, hirugarren Montillo nesketan Rebeka Suarez, ordu bat 18:54, bigarren Luzia Garate eta Maria Isabel Sixto hirugarren postuan. Gizonezkoetan Eskolerriko txapelketan Unai Arroio garaipena eskuratu egin zuen, nesketan bestalde batetik Luzia Garate eta 10 kilometroetan Imanol Rojo garaipena eskuratu egin zuen 32 eta 15 eta 15 kilometroetan nesketan Garazi Carrera, 29 eta 45 eta Balentziaga, txirrendularitzari buruzari gara, bai. Balentziaga Ibarreko froga Dominguezek irabazi egin zuen, mm-hmm. Iker Mintegiren aurretik, eta arraun munduan ere, asteburuan, San Pedroan hor ere aizea, ugaina, bai. Barrutu egin zuten, barrura sartu egin zuten mm-hmm. estropada, arrebeo, eskuratu egin zuen garaipena, derribe arraun karteak laugarren, esketan seigarren, orduan. Bai. Prestakuntza jarraitzen du eta udaberriko estropada honek ba bide bat beste bide bat irekitzen du beste leio bat prestakuntzarekin badakizu ja aste atorran asteetan ja puntan beharko dutela arraunlariek eta kasu honetan ba Hondarribia arraun elkarteak ere laugarren postua gizonezkoetan seigarren nesketan ez du aurten 8 ontzi egongo direla bai. TKE ligan nesketan bai. Albiste garrantzitsua eta bai. Potoloa alde horretatik bai. Hori da, ba, orduan honekin, bai, ez? Buenas nuna nahi bai. Aztu, eta zorion du hain zuzen ere elordi bai. Eta Zabaleta. Buen, noski, hori da, bai. Oita, bi eta mairu, gordi irua gora eta bera ibili dela, apostuetan, Nafarroa arenan, eta bai, bai. Oita, bi eta mairu, ba, arepena zora garrian. Bai. Eta alde horretat eta giro zoragarria. Mm-hmm. Baina ez da bai da berriz, Donosti aldetik ez da bai da. Ez dugu lekurek, ez dugu pilotarik, ez dugu ezakitzer. Bai, eta, bai, baina, bueno. Hori, garaia ezberdina dira, bai. Garaia hartan atano iru garren pilotalekoak jokatzen ziren finalak, eta beste natekoak, eta gaur Bilbon eta Iruñan ba, dituzte azpiegitura mm-hmm. bereziak eta beharrezkoak horrelako bai. Txapelketak eta finalak hartzeko. Horria, eta hori, beste horria. Kontuak izango dira, mm-hmm. nola antolatzen duten Donostian konturi. Eta komplikatua izaten da, zeba, lehengoan jokatu zen norgehiagoka bat Saskibaloiari buruzari gara eta GBC eta Lleidaren artean, Ilunben mm-hmm. eta 821 zale egon ziren. Bueno, 821 ofizialak eta dena kontutan bai. Hartuta. Mm-hmm. 640 izango ziren. Eta Ilunben utxune asko ikusten zen. Bai. Horrela dio. Bai. Ba, hori da, ba, orain bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara guzti honekin. Agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Ez horregatik, eta azkenean Euskalderria, hori da. Euskalderria, Anaitasuna eta Bidasoa taldea. Hori da, hori da. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, eta aipatugun bezala, ba, oroitu aste tartez izanen ditugun itzorduak, batez ere, ba, Euskal Derbi hori, arratseko 9:30 izanen da, beraz, datorren ortziralean izanen dugu noski horren berri, eta beti bezala, ba, aste buruari begira jarriko gara berriz ere. Bitartean, ba, gozatu itzordu horietaz, eta, bueno, ba, ongi izan, ortzira arte. Gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno